lahat ng mga nasabi. Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iklap nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magbangga. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, at aking wakas.